محمد یا رسول اللہ، محمد یا حبیب اللہ، محمد یا رسول اللہ، محمد یا رسول اللہ، محمد یا حبیب اللہ، محمد یا رسول اللہ، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں۔ اندھیروں پر کہیں جب سائبان نور چھاتا ہے، غموں کی رات ڈلتی ہے، سویرا بیز آتا ہے، صبح جشن بہارا جب پرندے چہچہاتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں۔ غریبوں کی کوئی امداد گر کرتا نظر آئے، یتیموں پر کوئی شفقت کہیں کرتا گزر جائے، کتابوں میں سبق انسانیت کا جب پڑھاتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں۔ وہ آواز اذان ہو یا کہ وہ ذات تلاوت ہو، مصلی ہو یا مسجد ہو یا کوئی بھی بندگی میں سر جو ہم اپنا جھکاتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں۔ سنو سلمان و سعدی، ان کی نعتیں بھی تو رحمت ہے، یہ سرمایہ ہے ورثہ ہے، یہی شکران نعمت ہے، نبی کی شان میں نعتیں جو ہم سنتے سناتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یاد آتے ہیں، محمد یا رسول اللہ، محمد یا حبیب اللہ، محمد یا رسول اللہ، محمد یا رسول اللہ، محمد یا حبیب اللہ، محمد یا رسول اللہ۔